40%. Promocja na produkty małego i dużego AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Czwartek, 8 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 8, zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Policjanci masowo biorą zwolnienia lekarskie. Dziś rozmowy z szefem MSWiA. Najbliższy poniedziałek, dniem wolnym od pracy, partia rządząca uzasadnia, opozycja krytykuje. Za chwilę także Donald Trump o wynikach wyborów parlamentarnych za oceanem. Policyjna Solidarność przyjdzie, czy inne związki także? Na razie nie wiadomo. Na 11 minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński zaprosił związkowców na rozmowy. Powód: akcja protestacyjna. W piekarach śląskich L4 wzięło już ponad 70% mundurowych. W całym regionie to ponad 4000 policjantów. W województwie lubelskim choruje 1300 funkcjonariuszy. To 27% zatrudnionych w całym garnizonie. Renata Laszczka-Rusek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ta absencja dotyczy wszystkich policjantów, pracujących zarówno w pionie kryminalnym, ale także prewencji czy też ruchu drogowego. Policjanci, biorąc udział w proteście, domagają się wyższych zarobków i powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego. Szef MSWiA Joachim Brudziński dwa dni temu apelował do mundurowych, żeby wrócili do pracy. Mam nadzieję, że ci, którzy dzisiaj w sposób bardzo skuteczny, trzeba to przyznać, umiejętny, rozprzestrzenianie tej choroby wspomagają, mają świadomość tego, że ten minister dzisiaj jest, jutro może go nie być, ale odpowiedzialność każdego z funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, straży granicznej za bezpieczeństwo Polaków spoczywa również na ich ramionach. Także według posła PO i wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych Marka Wójcika obecna sytuacja zagraża bezpieczeństwu Polaków, ale polityk opozycji winą za to obarcza ministra Brudzińskiego. To nie jest problem tylko i wyłącznie zapewnienia bezpieczeństwa w Warszawie. Są miasta i powiaty w Polsce, gdzie po prostu nie ma policjantów, ogniw patrolowych, nie ma patroli na ulicach polskich miast. Przedłużenie tej sytuacji może doprowadzić do tragedii, dlatego żądamy od ministra natychmiastowych działań. Według posła PO w całym kraju na zwolnieniach lekarskich jest już około 30 tysięcy funkcjonariuszy. Początkowo związkowcy domagali się podwyżek o 650 zł. Ministerstwo zaproponowało od stycznia nieco ponad 300 zł, a od lipca dodatkowe 250. Poniedziałek, dniem wolnym od pracy w związku ze Świętem Narodowym przypadającym w niedzielę. Prezydent podpisał już odpowiednią ustawę. Część opozycji krytykuje pomysł PiSu. Adam Szłapka z Nowoczesnej mówi o problemach w sądach. Dopiero wtedy będzie podstawa prawna, na przykład do sądów, do tego, czyli w piątek, żeby wysłali listy polecone do osób, którym zostały odwołane rozprawy. 24 godziny list polecony idzie, czyli osoby, którym zostały odwołane na mocy tej ustawy rozprawy, dowiedzą się o tym we wtorek. No brawo! A z kolei Krystyna Pawłowicz z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że dzień wolny jest ważny, na przykład dla tych, którzy chcą przyjechać do Warszawy na obchody Święta Niepodległości. Dojazd w jedną i drugą stronę, na przykład ze Szczecina albo z innych oddalekich miejsc, no sprawia, że musiałby albo po prostu zniechęciłoby jej to do wzięcia udziału. Uważam, że jest to taki właśnie skłon, uszanowanie woli najbardziej, powiedziałbym, patriotycznych Polaków, dla których to jest ważne święto i bardzo dobrze, że jest. W poniedziałek zamknięta będzie większość sklepów, pracować będą natomiast szpitale czy apteki. Utrata przez Partię Republikańską większości w Izbie Reprezentantów może spowodować, że program Donalda Trumpa znajdzie się przez następne 2 lata w potrzasku, pisze dziennik The Wall Street Journal. Jednocześnie dziennikarze wskazują, że zdobycie większości w kluczowych sejmikach stanowych i zwycięstwach w wyborach gubernatorów takich stanów jak Illinois, Kansas, Nevada czy Nowy Meksyk i Wisconsin nie zaowocowały przypływem niebieskiej fali, jak media nazywają demokratów. Jak wtorkowe wybory ocenia prezydent USA. O tym Marek Wokuski. Tłumacząc wygraną demokratów w wyborach do Izby Reprezentantów, prezydent USA wskazywał na wrogie media i przewagę finansową opozycji. Podkreślał, że w Stanach, w których prowadził kampanię, kandydaci Partii Republikańskiej wygrywali. Myślę, że ludzie mnie lubią. Donald Trump powiedział, że widzi pola współpracy z demokratami. Ostrzegł jednak, że jeśli kontrolowana przez nich Izba Reprezentantów będzie wszczynać przeciwko niemu dochodzenia, to odmówi współpracy i nastąpi paraliż decyzyjny w Waszyngtonie. Jeśli będziemy się wzajemnie rozliczać, to pod koniec dwuletniej kadencji nic nie zostanie załatwione. Wtedy zrzuca na nich winę, bo mają większość w Izbie Reprezentantów. Demokraci odebrali Republikanom około 35 miejsc w 435-osobowej Izbie Reprezentantów. Jednak w Senacie Republikanie powiększyli swoją przewagę, prawdopodobnie o 4 mandaty. Oznacza to, że przeprowadzenie jakichkolwiek ustaw będzie wymagało kompromisu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Od Bałtyku po Tatry 11 listopada w południe zabrzmi Mazurek Dąbrowskiego. Z takich najciekawszych miejsc mamy deklarację, że hymn będzie śpiewany na szczycie Śnieżki. 11 listopada o godzinie 12 zwierzę mariackiej nie usłyszymy hejnału. Usłyszymy wtedy hymn narodowy. Mamy wiele deklaracji ochotniczych straży pożarnych, które będą ten hymn śpiewały w swoich miejscowościach. Z takich ciekawych miejsc poza granicami to są Stany Zjednoczone, to jest Peru, to jest Wielka Brytania, to jest Australia, to jest Japonia. O akcji Niepodległa do hymnu informował dyrektor Biura Programu Niepodległa Jan Kowalski. Do wspólnego śpiewania hymnu zachęca specjalny spot. Opublikowały go na swoich kontach na jednym z portali społecznościowych Kancelarię Prezydenta i Premiera. Skrót wiadomości w Trójce o 8.30. Sport. Mateusz Fusiarz. Robert Lewandowski zagrał po raz setny w europejskich pucharach. No to jak uczcić taki występ? Na przykład strzelając dwie bramki w wygranym 2-0 meczu Bayernu z AEK-iem Ateny. Wczorajszy dublet pozwolił Polakowi awansować na 7 miejsce w klasyfikacji strzelców wszechczasów Pucharu Europy. Wyprzedził Szewczenkę i Ibrahimowicza, a z 49 golami na koncie zrównał się z prawdziwą legendą piłki nożnej Alfredo Di Stefano. Do prowadzącego Cristiano Ronaldo sporo jednak brakuje. Wczoraj Portugalczyk strzelił gola numer 121, tylko że na niewiele się to zdało. Juventus i tak przegrał 1-2 z Manchesterem United. Juve ogłoszone, pisze Metro. To cud turyński, wyrokuje dziennik AI. Czas Mourinho, ogłasza Daily Telegraph. To Jose śmieje się na końcu, dodaje Daily Express. A po śmiechu były te słowa. Kupili tego specjalnego piłkarza. Chcą i mogą wygrać wszystko. A w naszej drużynie wielu zawodników nigdy nie grało w meczu o taką stawkę. Ostatnim razem w fazie grupowej Juve przegrało mecz u siebie w 2009 roku. United drugie w grupie H, 2 punkty straty do Starej Damy, tyle samo przewagi nad Walencją. Fantastyczne zwycięstwo nie tylko dlatego, że odzyskaliśmy punkty zgubione w pierwszym meczu, ale też ze względu na to, jak graliśmy. No problem, mogą powiedzieć po swoim meczu piłkarze City 6-0 z Szachtarem. Niebiescy prowadzą w grupie. Byliby już pewni awansu, gdyby w 92 minucie Hoffenheim nie urwało punktów Lyonowi. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wczoraj też Real Madryt rozbił na wyjeździe Wiktorię Pilsno 5-0, Benfica zremisowała 1-1 z Ajaxem, a CSKA Moskwa przegrało 1-2 z Romą. W Pucharze Polski bez niespodzianek. Dla drugoligowej Resowi Lechia Gdańsk była poprzeczką nie do przeskoczenia. Lider Ekstraklasy wygrał 3-1 i pewnie awansował do 1-8. Trener Piotr Stokowiec. Na pewno jestem bardzo zadowolony z tego, że potrafiliśmy odpowiedzieć na tę pierwszą nieudaną połowę. Spodziewaliśmy się tutaj ciężkiego meczu i Resowia ostatnio notuje dobrą passę i rzeczywiście to potwierdziła, szczególnie w pierwszej połowie grając bardzo mądrze. To był na pewno dla nas trudny mecz. W drugiej połowie zagraliśmy już tak jak przystało na drużynę ekstraklasową i pokazaliśmy wiele ciekawych akcji. Trener Stokowiec wspomniał o dobrej passie Resowi. No nie miał na myśli tej siatkarskiej Resowi. Asseco przegrało wczoraj po raz 6 w tym sezonie, tym razem 1-3 z PGS Krom Bełchatów. Marcin Możdżonek. Przegraliśmy, nie zdobyliśmy punktów, więc marnym pocieszeniem jest to, że graliśmy lepiej. Zabrakło nam zimnej głowy w pierwszym secie i w trzecim. Popełniliśmy sporo niewymuszonych błędów taktycznych, bo technicznie byliśmy na tym samym poziomie. Resowia w tegorocznej Plus-Lidze na razie co zagrała, to przegrała. A wygrywały wczoraj Cerrad Czarni Radom, Aluron Virtu Warta Zawiercie, Kuprum Lubin i Zaksa Kędzierzyn Koźle. I na koniec jeszcze tenis i turniej najlepszych zawodników do lat 21. Hubert Hurkacz pokonał po 5 zaciętych setach Hiszpana Jaume Munara. Był to drugi mecz Polaka w Next Gen Finals i jego pierwsze zwycięstwo w tej imprezie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę więcej chmur nam się szykuje, zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami na południu także małe. Na Suwalszczyźnie i na Podlasiu możliwa mrzawka. Temperatura od 8 stopni w Suwałkach i Białymstoku, 11 w Warszawie i Lublinie, 13 w Szczecinie, Koszalinie i Jeleniej Górze. W Zakopanem także 14 w Zielonej Górze, w Przemyślu, w Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy i Gdańsku, 15 w Łodzi, w Wrocławiu i Kielcach, do 16 w Krakowie i Katowicach, ale przede wszystkim proszę uważać na mgły. Będą solidne. Ja się poruszam autostradą A2 od Świecka w kierunku na Poznań z mgła. Może mam taką prośbę, żeby powiedzieć na antenie o prośbę o włączenie świateł mijania dla wszystkich kierowców, bo niektórych po prostu nie widać, jak jadą na automacie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując lekki i smukły MacBook Air z wytrzymałą baterią i pamięcią RAM 8 GB. Zapłacisz 3699 zł, oszczędzając aż 200 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.

Dzień dobry, wicepremier, dobrze. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Już się przestraszyłem, dzień dobry, że już nie jestem wicepremier, nie. Że pani redaktor wie coś, czego ja nie wiem. Taki znak zapytania postawiłam, ale to przypadek, przepraszam bardzo. Czy weźmie pan, panie premierze, udział w Państwowym Marszu Biało-Czerwonym? Pójdzie pan od Ronda Dmowskiego do Stadionu Narodowego? Wcześniej już potwierdziłem swoją obecność na uroczystościach w Krakowie, dlatego sam nie wezmę, ale za pośrednictwem Trójki chciałbym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich ponad podziałami partyjnymi, politycznymi do udziału w tym radosnym marszu. Czy ten Państwowy Marsz będzie gwarancją, że 11 listopada w Warszawie to będzie bezpieczny dzień? Zrobimy wszystko, żeby nie doszło do żadnych prowokacji ani ekscesów. Służby będą działały bardzo zdecydowanie. Służby, czyli policja i? No, policja i inne instytucje państwowe, które są odpowiedzialne za zachowanie bezpieczeństwa. O szczegółach wczoraj rozmawiał pan premier Morawiecki z ministrami Brudzińskim i Błaszczakiem. Szczegółów nie znam. Będzie więcej sił policyjnych pomimo psiej grypy tak zwanej? No, ta grypa to jest ciekawe zjawisko, bo w policji powinni pracować... To o psiej grypie za chwilę porozmawiamy, dobrze. Ale czy będzie więcej sił policyjnych, czy zostaną ściągnięte z kraju? Jeżeli będzie taka potrzeba, zostaną ściągnięte z kraju, dlatego że wizerunek Polski nie może ucierpieć na skutek ewentualnych prowokacji albo nieodpowiedzialnych zachowań marginalnych środowisk, bądź nawet pojedynczych osób. Wystarczy jeden transparent z hasłami rasistowskimi czy antysemickimi. Media całego świata będą nas pokazywały jako rzekomych antysemitów. A będzie tyle sił porządkowych, policyjnych i nie tylko, żeby nie dopuścić do pojawiania się takich nie wiem, banerów, plakatów. Ja liczę na to, że w tym marszu wezmą udział dziesiątki tysięcy osób. W takim tłumie zawsze może pojawić się ktoś, kto przemyci tego typu transparent. Natomiast no, chciałbym zaapelować do wszystkich, żeby potraktować ten dzień w sposób szczególny i żeby też wziąć na siebie cząstkę współodpowiedzialności za to, jak sami siebie postrzegamy i jak jesteśmy postrzegani. Sąsiadów tych transparentów niepożądanych, żeby sami wzięli sprawy w swoje ręce. Nie. Sąsiadów, ludzi, którzy będą te transparenty nieść. Nie, to jest przede wszystkim apel do tych, którzy w poprzednich latach czasami po tego typu transparenty sięgali. Nie mam na myśli transparentów rasistowskich, bo rasizm jest przestępstwem i tutaj nie ma co apelować, tylko policja, prokuratura, sądy muszą działać w sposób zdecydowany wobec takich przypadków. Mam na myśli chociażby transparenty z logami partii politycznych. Chcemy, żeby to było święto biało-czerwone, żeby jedyne flagi, które się pojawią na marszu, ale to jest apel, flagi państwowe. To jest apel, czy to jest zakaz? Nie, to jest czy będą usuwane apel. Te różne emblematy? No, nie ma niczego niezgodnego z prawem w pokazywaniu emblematów, nie wiem, Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, Ruchu Kukiz 15, chociaż apelujemy jeszcze raz, żeby w tym dniu takimi emblematami nie dzielić się. To jest święto jedności. Jeżeli to jest tylko apel, to może się okazać nieskuteczny. Jeżeli... No, organizator, czyli władze państwowe, może chyba sobie zastrzec, że sobie tego nie życzy i będzie konsekwentnie eliminować takie emblematy, wolałbym czy nie? Tutaj, no, o szczegółach nie chcę mówić, bo tak jak powiedziałem, decyzja zapadła wczoraj po spotkaniu pana prezydenta z panem premierem. Wcześniej rozważaliśmy rozmaite scenariusze, ale ostateczna decyzja to była wspólna decyzja obu wymienionych przeze mnie panów. Ale potem... kiedy państwo, w jakiej sprawie scenariusze rozważali? W sposobu uczczenia rocznicy niepodległości. Myślałam, że mówimy już o tym marszu mówimy, bo wczoraj wydarzenia biegły szybko. Wczoraj wydarzenia biegły szybko, dlatego no, proszę wybaczyć, nie jestem przygotowany do tego, żeby mówić o szczegółach, bo te szczegóły były ustalane wczoraj na bieżąco w konsultacjach między Pałacem Prezydenckim. Ale na pewno wczoraj, bo dzisiaj w wirtualnej Polsce można przeczytać, że gdyby nie decyzja prezydent Warszawy, to taką decyzję podjąłby wojewoda mazowiecki w porozumieniu z władzami Prawa i Sprawiedliwości, które chciały uratować słabe wizerunkowo obchody 11 listopada. Nie ma sensu spekulować, co by było, gdyby. Jeszcze raz podkreślam, decyzja zapadła w Pałacu Prezydenckim podczas rozmowy pana prezydenta Andrzeja Dudy i pana premiera Mateusza Morawieckiego. Ale to dziwne, bo dzisiaj pan minister Dworczyk bardzo szczegółowo opisywał, jak ten marsz będzie wyglądał. To znaczy, że państwo Prawa i Sprawiedliwości jest takie sprawne, że w ciągu tego popołudnia wszystko już ustaliło. Sprostowałbym pod jednym względem. Państwo Zjednoczonej Prawicy, raczej rząd Zjednoczonej Prawicy, bo państwo jest nasze wspólne. Natomiast tak, od momentu, kiedy zapadła decyzja, działamy bardzo zdecydowanie i wszystkie szczegóły są w bardzo szybkim tempie dopinane. Nie może zresztą być inaczej, bo dzieli nas od tej uroczystości zaledwie parę dni. To teraz o tej psiej grypie. Pan wczoraj powiedział w telewizji Polsat News, że pan to by się na miejscu ZUS-u przyjrzał tym zwolnieniom, tak masowo wydawanym, że nagle policjanci zachorowali. Czy to jest rekomendacja pana osobista, Jarosława Gowina, czy to jest rekomendacja dla ZUS-u premiera Jarosława Gowina? To jest rekomendacja obywatela Jarosława Gowina. Jako obywatel chciałbym wiedzieć, jak to się dzieje, że lekarze, bo ta moja uwaga dotyczyła środowiska lekarskiego, a nie środowiska policyjnego, że lekarze nagle tak masowo wydają zwolnienia młodym, wysportowanym, zasadniczo zdrowym mężczyznom. To jest sytuacja, która zdarza się nie po raz pierwszy. Niedawno podobne zjawisko, nagła plaga chorób objęła środowisko podkarpackich pielęgniarek, ale pomijam kwestie pielęgniarek i kwestie policjantów. Rozumiem, że są grupy zawodowe, które na różne sposoby próbują walczyć o lepsze warunki płacowe. Natomiast mnie intryguje, jak wydawanie na masową skalę takich zwolnień ma się do przysięgi Hipokratesa, którą składają lekarze. A może to jest empatia? Lekarze też protestowali i może rozumieją te grupy, które domagają się lepszych warunków pracy. Pani redaktor, myślę, że wszyscy, którzy w tej chwili słuchają naszej rozmowy, zastanawiają się, dlaczego mają dopłacać do nabijania w butelkę Polaków przez wydawanie zwolnień lekarskich, które się zwalnianym nie należą, bo bardzo wątpię, żeby nagle jakaś masowa epidemia zapanowała w środowisku policyjnym. A czy policjanci są grupą odpowiednio docenioną przez rząd Zjednoczonej Prawicy? Mamy problem z poziomem wynagrodzeń nie tylko w policji, ale w całej sferze budżetowej. Równie dramatycznie ten problem wygląda chociażby, jeżeli chodzi o wynagrodzenia na uczelniach. Na uczelniach rozpoczynamy od początku 2019 roku proces systematycznego podnoszenia wynagrodzeń. Będziemy się starali podnosić te wynagrodzenia także dla innych grup zawodowych w obrębie sfery budżetowej. Propozycje pana ministra Brudzińskiego przedstawione policyjnym związkom zawodowym mnie się wydawały atrakcyjne. Czyli to nie jest tak, że to jest grupa wyjątkowo niedoceniona? Nie. Problem niskich wynagrodzeń dotyczy w tej chwili całej czy prawie całej sfery budżetowej. A wracając do marszu, on ma wyruszyć o godzinie 15, natomiast organizatorzy Marszu Niepodległości odwołali się do sądu i liczą, że sąd przychyli się do ich zdania, że Marsz Niepodległości się powinien odbyć. Ja wiem, że Marsz Państwowy ma pierwszeństwo zgodnie z prawem, natomiast oni mówią, że niezależnie zorganizują ten marsz o 14, tak jak miało być. Więc jak to by było, że Marsz Państwowy wyposzedł za marszem tym organizowanym przez między innymi narodowców? Po pierwsze, mam nadzieję, że sąd zachowa się w tej sprawie w zgodzie z przepisami, zdrowym rozsądkiem, a też poczuciem odpowiedzialności za dobro wspólne, skoro są to nie jest sugestia pod adresem sądu, państwowe. Panie premierze? To jest nadzieja. Mam prawo jako Polak formułować taką nadzieję. Skoro są organizowane uroczystości państwowe i zgodnie z prawem one mają pierwszeństwo przed jakimikolwiek innymi, no to moim zdaniem to zażalenie organizatorów Marszu Niepodległości jest bezprzedmiotowe. Natomiast oni mówią, że pójdą nawet jeśli... Druga sprawa to jest właśnie mój apel do organizatorów tego marszu. Ja uważam Marsz Niepodległości za bardzo piękną inicjatywę. inicjatywę. To, że na marginesie tych kolejnych marszów pojawiały się te wymienione przez nas, wspomniane przez nas emblematy, czy jakieś zachowania nieodpowiedzialne, chuligańskie, to był margines. Natomiast dzisiaj organizatorzy Marszu Niepodległości zdają prawdziwy test swojego patriotyzmu i swojej propaństwowości. Panie premierze, w sobotę 10 listopada zostanie odsłonięty w Warszawie pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a lider warszawskich radnych Platformy Obywatelskiej Jarosław Szostakowski powiedział: gdy reżim pisowski upadnie, przeniesiemy pomniki z placu Piłsudskiego. To jest takie gadanie czy plan? Jak pan myśli? To jest rażąca wypowiedź. Z dużo większym szacunkiem odnoszę się do dzisiejszych słów przyszłego wiceprezydenta Warszawy, pana Pawła Rabieja, który powiedział, że Lech Kaczyński był osobą zasłużoną. Lech Kaczyński powinien mieć pomnik w Warszawie. To jest sprawa bezdyskusyjna. Tak, ale ja pytałam, czy pan myśli, że to jest takie gadanie, żeby sobie, nie wiem, żeby zasłużyć na popularność, czy żeby powiedzieć coś zgodnego z poglądami części obywateli? Nie mam pojęcia, mówiąc szczerze, nie zastanawiałem się nad tym. Te słowa były niestosowne na miejscu liderów Platformy Obywatelskiej. Odciąłbym się od tych słów. Jakie są pana wnioski po wyborach samorządowych? W którym kierunku powinna iść kampania i w ogóle działania Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy w najbliższych miesiącach, żeby zdobyć większą część elektoratu miejskiego? Na pewno musimy bardziej przekonująco przedstawiać swoje argumenty w sprawach europejskich, bo kompletnie bezsensowne zarzuty... A może zmienić zdanie w sprawach europejskich? Kompletnie bezsensowne zarzuty, że próbujemy wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, trafiły jednak na podatny grunt. To widać było w ostatnich dniach kampanii. Moim zdaniem też to jest pora na to, żeby wreszcie zacząć wyciszać spory. Tych sporów było w ostatnich latach, nie tylko 3 latach, w ostatnich kilkunastu latach zdecydowanie za dużo. Myślę, że Polacy są tym zmęczeni. Panie premierze, dlaczego, mówiąc najdelikatniej, tak niezręcznie wyszło z tym wolnym 12 listopada? Nie chcę się na ten temat wypowiadać. Z pełną świadomością nie uczestniczyłem ani w jednym głosowaniu, ani w drugim. Dlaczego? Dlatego, że ja przez 20 lat byłem przedsiębiorcą i każdego dnia musiałem bardzo ciężko pracować, żeby w pierwszego każdego miesiąca wypłacać wynagrodzenia osobom, za które czułem się współodpowiedzialny moralnie, prawnie, moim współpracownikom. Uważam, że tutaj przedsiębiorcy zostali postawieni przez tę decyzję w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Jako były przedsiębiorca, solidaryzując się z ich położeniem, nie wziąłem udziału w głosowaniach. Czyli ta decyzja była więcej niż niezręczna, żeby to tak w ostatniej chwili. Ja się tak. Dla mnie to nie była właściwa decyzja. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Propozycja obowiązuje od 5 do 14 listopada. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Najnowsze modele samochodów na wyprzedaży? W Hyundai'u to możliwe. Bogato wyposażone modele Hyundai Tucson i30 oraz Kona w ofercie wyprzedażowej Hyundai 2018. Tylko teraz możesz zyskać aż do 17 tysięcy złotych. A 5-letnią gwarancję bez limitu kilometrów otrzymujesz w standardzie. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Kimkolwiek jesteśmy, gdziekolwiek będziemy, Tym z Państwa, którzy zastanawiają się jeszcze, jak świętować setną rocznicę odzyskania niepodległości, przypominam, że 11 listopada w samo południe od morza do Tatr będziemy śpiewać polski hymn. Razem wejdź na www.niepodległa.gov.pl i sprawdź, gdzie w Twojej okolicy możesz zaśpiewać hymn z innymi. Bo Niepodległa jest dla wszystkich. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowi. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie Tytusie. Dzień dobry. Uda się błyskawicznie naprawić smartfon? A się rozumie, od ręki baterię i wyświetlacz, wymienić głośnik, naprawić. Co się stało? Wpadł mi do płatków błyskawicznych. I coś błysnęło? No właśnie, zgasło. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Czas na skrót wiadomości, Filip Jarek. Najprawdopodobniej z powodu wybuchu gazu w Leśnej na Dolnym Śląsku zawaliła się część kamienicy. Ewakuowano 10 mieszkańców. W gruzowisku znajdują się jeszcze prawdopodobnie 4 osoby. Osoby wydobyte, są to osoby żywe, ale poszkodowane, z różnymi obrażeniami. Zostały one przekazane zespołowi przygotowania ratunkowego. Na tą chwilę na miejscu 18 zasobów Straży Pożarnej. Mówił Daniel Mucha, rzecznik prasowy Dolnośląskiej Straży Pożarnej. Szef MSWiA Joachim Brudziński zaprosił na 11 policyjnych związkowców. Rozmowa ma dotyczyć obecnej sytuacji w policji. Rzecznik Komendy Głównej podał, że w całym kraju na zwolnieniach lekarskich może przebywać nawet 15% funkcjonariuszy. Jak podają media, zwolnienia mają być formą protestu policjantów domagających się m.in. podwyżek. W stolicy Finlandii dziś zakończenie Kongresu Europejskiej Partii Ludowej. Kilkuset delegatów należących ze wszystkich państw Unii wybierze w tajnym głosowaniu kandydata do objęcia stanowiska szefa przyszłej Komisji Europejskiej. Faworytem jest szef frakcji w Parlamencie Europejskim Niemiec Manfred Weber. Sponsorem audycji jest Fundacja Impact, organizator Kongresu Gospodarczego Impact Fintech 18. Łódź 28-29 listopada. www.impact.ce.com. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Zaczynamy od informacji sprzed kilkunastu minut. Umowa na gaz od Amerykanów podpisana. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo porozumiało się w sprawie zakupu gazu ziemnego LNG z firmą Cheniere Marketing International. Umowa została zawarta na 24 lata, począwszy od przyszłego roku. To skroplony gaz, który do gazoportu w Świnoujściu dopłynie statkami z Luizjany i Teksasu. Dostawy będą rosnąć. Po 2023 roku to prawie 2 miliardy metrów sześciennych co roku, a roczne zużycie w Polsce to 16 miliardów metrów sześciennych gazu. Z tego mniej więcej 1/4 to wydobycie własne. Resztę musimy importować. Teraz mam dla pana, panie redaktorze, dobrą informację. Otóż powinien pan zarabiać więcej. Powinien zarabiać więcej. Pana sąsiadka, jej sąsiadka, społeczeństwo, tak. Społeczeństwo powinno zarabiać więcej. Jak mówi Michał, policjant też powinien zarabiać Michał więcej. Mówi, że policjant taki też. Wniosek płynie z porównania naszych zarobków z unijną średnią. Tak, Michał, nauczyciel też powinien zarabiać więcej. Jak obliczyła firma Grant Thornton. Pan Gajowy też. Tak jest. Polskie zarobki, proszę posłuchać, zrównają się ze średnim poziomem w Unii za, proszę strzelać. Za godzinę? Za 6 dekad. Michał prawie trafił, 59 dokładnie, za 59 lat. Na razie jesteśmy na 8 miejscu od końca pod względem nominalnych wynagrodzeń przeliczonych na euro, mówi Jacek Kowalczyk z Grant Thornton. W 2000 roku średnie wynagrodzenie brutto w Polsce stanowiło około 23% średniej unijnej. Obecnie jest to 35%. Polskie wynagrodzenia rosną od lat wyraźnie wolniej niż wzrost gospodarczy, niż dynamika PKB. To znaczy wzrost gospodarczy w Polsce w ostatnich 17 latach wzrósł o 84%, tymczasem wynagrodzenia w tym czasie wzrosły o 60%. Ale z drugiej strony nasze firmy po 89 roku zaczynały praktycznie od zera i musiały gromadzić kapitał, by przeznaczyć go na inwestycje, dlatego w mniejszym stopniu mogły dzielić się rosnącymi dochodami z pracownikami. Tak w każdym razie to tłumaczą. Jeśli weźmiemy pod uwagę siłę nabywczą pieniądza, to wypadamy w rankingu płac nieco lepiej.

Y'all gotta wear them Shantung gambler suits. They're gonna be just for you. Piosenkę dnia. Podobało się? Te, uła. Uła. Tak, dość tak. A poza pewno. Uła, uła podobało? A to niby tylko na ostatnie takty wszedłem. Dobrze. Muzyczny rozkład jazdy. To polecam koledze audycję do południa. Ania Gacek też będzie prezentowała piosenkę dnia. Uła, uła. Uła. Dobrze, będę. Postaram się przynajmniej. Ja chcę powiedzieć, że pani Monice znowu prąd odcięto. Nie, że nie płaciła rachunków, ale w związku z ogromnym zainteresowaniem, jakim cieszyła się jesienna trasa bez prądu, Monika Brodka, czyli Brodka, postanowiła wrócić z kilkoma dodatkowymi koncertami. My o poranku raczej potrzebujemy energii, więc zaserwujemy państwu coś z włączonym do kontaktu sprzętem, ale opowiem o tym, że podczas trzech akustycznych koncertów w ramach cyklu MTV Unplugged przekrojowo pojawią się piosenki z kilku ostatnich wydawnictw Brodki, włącznie z debiutancką płytą, a na scenie artystce towarzyszyć będzie 12-osobowy zespół, w składzie którego pojawią się muzycy grający na tak rzadko używanych instrumentach jak, uwaga, fisharmonia, proszę pana, i piła. I spała. Bilety wkrótce w sprzedaży. Chodzi o Kraków, Katowice i Gdańsk. Lubię cię, jak powiedzieć prościej, zbliż się o krok, które chuje goście, hej! To dodam jeszcze, że 14 lutego wchodzi w grę, 18 lutego i 20 też lutego przyszłego roku. Lubię cię, twojej koszuli pstrości, zbliż się o krok, które chuje goście, hej! A my dzisiaj mamy koszule takie raczej, no, pastelowe, proszę pani. W koteczkę. No, i już się pogodzili. Także proszę nie jątrzyć. No dobrze, to Brodka w lutym bez prądu, a tymczasem... No właśnie, organizatorzy popularnego festiwalu Castle Party ujawnili kolejne gwiazdy, które zaprezentują się podczas przyszłorocznej edycji imprezy. Wydarzenie odbędzie się między 11 a 14 lipca, tradycyjnie już na zamku w Bolkowie. I tam takie cuda. Wśród gwiazd pojawi się m.in. duńska artystka działająca pod nazwą Myrkur. Słucham? To słuchaj, słuchaj, bo to jest bardzo ciekawa propozycja muzyczna. Bolkowie, to wiesz, tam takie, no, bardziej właśnie, no, dark muzyka taka trochę. Złapało, prawda? Złapało. Tak, widzę zakapturzone osoby ze świecami idące. Nie do końca, ale jeśli zapytałbym cię o otoczenie, to co byś powiedział? Dużo drzew, takie pnie, mchy. Mgły jeszcze. Mgły to dziś w Warszawie, ale generalnie las, tak? Las. Bardzo dobrze. Las. I teraz uważasz, o czym traktuje ten utwór? O lesie. Tak, i o pewnym mieszkańcu, a w zasadzie mieszkańce tegoż lasu, bo to będzie wersja damska tego zwierzęcia. Podwórze dokończę. Chyba nie powinniśmy kontynuować. Nie ta bajka. Czerwony kapturek. A. A czy ja mam odpowiedzieć? No masz. Wilczyca. Wilk. Cycy i owca cała. Manchester też. No dobrze. W takim razie Myrkur w Bolkowie zagra i zaśpiewa. Uczestnicy festiwalu po raz pierwszy w tym miejscu usłyszą także dark rockowy zespół Darker. Kolejną atrakcją na Castle Party 2019 będzie powrót klasyki industrialu na scenę w Bolkowie. Po 7 latach na zamku wystąpi Atari Teenage Riot, który w roku 2011 nie zagrał z powodu fatalnej pogody. Na festiwalu zagości też grupa Agresiva 69, to już weterani polskiej sceny, z nowym programem, który niebawem ukaże się na kolejnej płycie zespołu, a przyszłoroczny line-up wypełnią również zespoły Eivor, a także Heathrow. Impreza w Bolkowie zapowiada się naprawdę, naprawdę, naprawdę. No skoro zrobiło się już tak świątecznie, to powiem, że sezon kolędowy uznajemy za rozpoczęty. 16 listopada tego dnia do sklepów trafi płyta Kolęda na cały rok, sygnowana przez Janka Młynarskiego. Teksty kolęd, które znalazły się na płycie, zostały odkryte przez syna Wojciecha Młynarskiego już po śmierci kompozytora. Wszystkie kolędy, które udało się zamieścić na płycie, mówią o tym, co było dla taty tak ważne, chociaż czasem tak trudne do zdobycia. O wybaczaniu, o nadziei i nade wszystko o samotności, na którą święta Bożego Narodzenia nie powinno być miejsca w żadnym domu i w żadnym sercu. Oddając tę płytę w Państwa ręce, życzę wszystkiego tego, o czym pisał tata w swoich kolędach. Niech przesłanie zawarte w nich nie opuszcza Państwa przez cały rok. Niech święto będzie każdego dnia, zapowiada Jan Emil Młynarski. Już wiem, czym będziemy cieszyć się i cieszyć Państwa również muzycznie nadchodzące święta. To dodam jeszcze, że w nagraniach tej płyty wzięli udział Alicja Majewska, Artur Andrus, Monika Bożym, Gaba Kulka, Grzegorz Turnał i Natalia Przybysz. I nie chodzi o płytę, której teraz słuchamy, bo to wciąż zespół Myrkur, który w Bolkowie. Chociaż gdyby wymienione zespoły, przepraszam, wymienieni artyści wzięli udział w takiej sesji, to byłoby zupełnie coś. No dobrze, w ostatni piątek października do sklepów trafi nowy album duetu Xanax, Gradient, a w sieci dostępny jest już promujący album teledysk do piosenki Na chwilę. O tym, jak nowy album Xanax brzmi na żywo, można się będzie przekonać na najbliższych koncertach. I to już jest propozycja dla takich mniej przestrzennych dźwięków, ale za to pięknego wokalu. 9 listopada w Gdańsku, 25 w Krakowie, 30 w Poznaniu i na Mikołajki w warszawskiej stodole Xanax. Napisał wcześniej rano po 6 pan Hubert, że zupełnie nie mówimy o tym, że Rammstein wystąpi w Polsce, no ależ przecież mówiliśmy, panie Hubercie. Będziemy się trochę tłumaczyć. Mówiliśmy wcześniej. Przedwczoraj. Rzeczywiście w Chorzowie na stadionie wystąpią. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Za 12,5 minuty będzie 9. A, 9 będzie, a czego nie ma, to wiemy. We'll wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie popłyniemy, bo falnie na fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie. Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Dawid Podsiadło. Przypominam o głosowaniu na listę przebojów. Cały zestaw do głosowania na stronie internetowej. Za 8,5 minuty będzie 9. Mówimy teraz dzień dobry i właściwie trochę do usłyszenia. Mariusz Krzemiński w Zakopanem. To jest ten moment, w którym powiemy sobie do usłyszenia, ale zaprosimy także do słuchania popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Prawdaż? Prawdaż, prawdaż, wszystko się zgadza. Bo możemy się pożegnać, ale pożegnamy się optymistycznym akcentem, bo słońce już wyszło, jest dosyć wysoko i w tym słońcu, no powiem, różnica jest znaczna. Jeżeli się stanie na słońcu, jest bardzo przyjemnie, bardzo ciepło. W cieniu ten upał, że tak powiem, jest nieco lżejszy, ale jeżeli nawet nie będziemy się wylegiwać czy wystawać w słońcu, to możemy się wybrać na Krupówki. My tutaj no po południu też będziemy, zapraszamy do siebie, będzie można zobaczyć, jak pracujemy, z nami chwilę porozmawiać, no i przy okazji pozwiedzać Krupówki, bo stragany już się otwierają, więc te wspomniane wcześniej pamiątki, te wszystkie kapelusze góralskie, oscypki też będzie można sobie tutaj nabyć, więc jeżeli ktoś turystycznie w Zakopanem, zapraszamy, jeżeli ktoś co tutaj tam przy najbliższym rezyduje, też zapraszamy. Co tam w najbliższym straganie? Kapelusze są do kupienia? Są kapelusze do kupienia, z tego co widzę. Oczywiście te super, zawsze modne i zawsze na topie chusty, czy też inne elementy garderoby z wzorem góralskim. No i oczywiście, no już nie oscypki, prawda, bo mówiliśmy, aha, że oscypki tak, to do października tylko, ale te wszystkie serki wędzone, jak najbardziej korbacze, takie są takie paski, jakby takie frędzelki z sera. Podobno to przyszło do Zakopanego ze Słowacji, bo kiedyś tu nie było, ale też jest teraz do nabycia i bardzo się turyści tym lubią raczyć. Dziękujemy bardzo. Mariusz Krzemiński dziś opowiadał o poranku o Zakopanem. Jeszcze słuchacz w tej sprawie. Chciałem przypomnieć o takiej ciekawej wystawie, która ma miejsce w Zakopanem, a jest związana z rocznicą odzyskania niepodległości. Mało kto wie, ale było kiedyś takie państwo jak Rzeczpospolita Zakopiańska, na czele którego stał nawet pan Stefan Żeromski. Niestety w szkołach nas o tym nie uczą, ale przy Zamojskiego 25 w Willi Oksza jest wystawa temu poświęcona, którą gorąco polecam wszystkim. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję za wszystkie listy i telefony 227 trójek. No i zapraszamy na książkę. 100 książek na stulecie niepodległości. Krzysztof Kamil Baczyński. Wiersze. Przeżył niewiele ponad 23 lata. Mimo to zdążył napisać wiersze, które weszły do literackiego kanonu i ujawnić zupełnie niespotykaną skalę talentu. Stał się też symbolem tak zwanego pokolenia Kolumbów, którego dojrzewanie przypadło na mroczny czas II wojny światowej. Baczyński zadebiutował już w czasie okupacji tomikiem wydanym w konspiracji w 7 egzemplarzach. Ostatnie wiersze ogłosił tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego, w którym poległ jako żołnierz Armii Krajowej. Jeden z krytyków nazwał go poetą apokalipsy spełnionej. To bardzo trafne określenie. W wierszach pisanych w warunkach straszliwego hitlerowskiego terroru nie znajdziemy jednoznacznych śladów wydarzeń tamtego okresu. Baczyński przemawia przez metafory, mroczne erotyki, wizyjne opisy. Sielanka sąsiaduje w tej poezji ze straszliwą grozą, a piękno tych wierszy nieustannie zachwyca.